بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 29 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu zaka, katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, tulimalizia katika kikao kilichopita mabahith yanayofungamana na zaka ya wanyama ikiwa wameshirikiana zaidi ya mtu mmoja. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza babun fi zakati alhububi wathimari walasali والمعدن والركاز ambayo baadhi ya wanaovioni huita zakatul kharij min al-ard, zakatul kharij min al-ard, sababu al-hubub ambazo ni nafaka, wathimar na matunda yanayoingia hapa kama tutakavyoeleza huko mbele ni aina gani, na almaadin ambapo hapa ni kile kinachopatikana katika ardhi, dhahab, fidha, na baadhi ya wanaovioni wakijukumia petroli au mafuta yanayopatikana katika baadhi ya nchi pia ingia katika hukumu hii. Warrikaz nao ni zile dhahabu ama fidha zinazopatikana zilizozikwa na kufaru. Na hapa akataja asali, baadhi wanaovioni wakaizingatia asali kuwa ni minal kharij minal ardi, kwa kuwa yule nyuki hula katika mimea kisha akatengeza asali. Ingawa itakuja mahali pake tutazungumzia biidhnillahi ta'ala, hii ni kugusia kwa ujumla, huu mlango utakuwa wazungumzia vitu hivyo tulivyovitaja. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Enyi mlioamini, toeni katika vizuri mlivyovichuma. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu, hapa wanaovioni wakafanya istimbat kuwa hii ni aya inayofaradhisha kutoa katika kile kinachopatikana katika ardhi. Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala akataja akasema, wazakatu tusamma nafaka, ni kama kueleza kwa nini tumeichukulia hii aya kuwa ni dalili, sababu Allah amesema anfiqu, na zaka pia yaitwa nafaka. Kwa ushahidi gani? Kama qala ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah ay la yukhrijuna zakataha. Kwa kama vile katika hii aya imetumiwa wala yunfiqunaha fi sabilillah, ikamaanisha yani hawatoi zaka katika dhahab na fidha. Kadhalika pale anfiqu itakuwa yamaanisha nini? Ni zaka. Fikiri mmeleo. Ndio maana kataja hizi aya mbili Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Bada'a المصنف رحمه الله تعالى بها لأنها الأصل فيما يخرج من الأرض أصل كتك كده كنشطوك كتك أرضي نكيد أنا شكي شوما يولي أنا إليما كتك ميميا. قال وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها كما تلبطاجة كان زكاة الحبوب والثمار لأنها الأصل فيما يخرج من الأرض ديو أصل كتك كيلي كنشتوك كتك أرضي. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها بمعنى زمكوجة أدلة نينجي كتك سنة زنازت ومريشة كتوزاكا katika nafaka na matunda na kubainisha kiwango chake na hapa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ni kama ameanza na dalili katika nini Quran kisha akaja dalili katika sunna kisha akasema wa ajma'al muslimuna ala wujubiha na kwa ijma' ya Uislamu kuwa ni wajibu kutoa zaka katika nafaka na matunda. Kwa hivyo wajibu wa zakati al-hubub wa thimar huko katika Qur'an na sunna na ijma' al-Qur'an wa sunna wa ijma' fil burri wa sha'iri na hapa zungumzia mfano wa nini al-hubub katika burri na sha'iri kama mtama na sha'iri Kiswahili huita sha'iri Kiingereza huita bali والتمر هابا تونفانو نيني الثمار والتمر والزبيب اتونفانو نيني الثمار فتجب الزكاة في الحبوب كلها فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى akaenda kwa kauli ya kuwa katika kila nafaka ni wajib kutolea zaka kisha akatoa mifano kalhintati kama mfano wa ngano washairi shairi ambao ni bali kiingereza huita bali walaruzi ambao sisi tumezoea kuita nini ruzi mchele wetu wetwa mtele wengine huita mchele yote ni hiyo bora ieleweke wadukhni na mtama wasairi alhububi na nafaka nyingine zilizobakia. Kwa hivyo kwa kauli ya Sheikh Al-Fauzan hapa na ndio kauli ya Hanabila yaingia ndani yake na filfili zile nyeusi zaitwaje Kiswahili pilipili manga yaingia ndani yake bizari nyembamba yaingia ndani yake muhimu ni nafaka zaingia ndani yake katika hii hukumu. Sawaun ma yutakhadhu ta'aman asasi kal aruzi mathalan, iwe sawa ni kile kinachochukuliwa kama chakula waita Kiingereza staple food, kwa mfano inaozoeleka pale kama vile mchele kama vile kwa mfano mahindi, sio, au kinachochukuliwa kuwa ndio chakula kisha kinachokuwa juu yake ni kama kinachotolewa na kile chakula. Kwa mfano mchele, mchele wapikwa ndio main food, sio, alafu ukipikwa mchuzi ni kile cha kusukumia ule mchele, si ndio? Na sima ikipikwa si ndio main food, alafu ukipikwa mchuzi cha kusukumia. Kwa hivyo kila ambacho chatumiwa kuwa ni chakula chaingia. Au ma yutakhadhu minha li ghairi dhalika kalfilfil, au kile kinachochukuliwa kwa kazi nyingineyo ambao sio kile chakula chenyewe kama vile nini filfil kamun na nyinginezo zile ambazo hutumika kama baharati zile. Kwa kauli ya Sheikh Al-Fauzan zote hizo zitolewa nini zatolewa zaka. Hadha madhhabu al-Imam Ahmad, naini madhhab al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Wal qawl athani huwa qawl al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, yashtaritu fi al-hubub an yakuna fiha qutan wa huwa at-ta'am al-asasi alladhi yataghadha biha al-insan. Al-Imam Shafi'i asema la, bal lazima iwe ni chakula kinacholiwa na binadamu, si kile cha kuongeza ongeza. Kwa mfano, mpe mtu pilipili manga kilo moja kisha umpikie, atakula? Sasa atakuwa wampa maskini kilo kilo 10 za pilipili manga, mbe hii zaka yako pilipili manga, atafanya nao nini? Si mfahamu. Al-Imam Shafi'i asema la, iwe mfano wake kama mchele, mchele manake waliwa, na mfano mwingine kama tuseme kwa mfano mahindi. Sababu mahindi yaliwa, yani yawekwa kama chakula asasi. Tuelewa na nafikiri. Al-Imam Shafi'i akaweka sharti iwe nini? Iwe ni chakula kinacholiwa, isiwe bizari nyembamba. Wampa mtu bizari nyembamba kilo 2 akasifanyeje? Hawezi kula, hawezi. Kuna mchuzi wa bizari nyembamba, ama tuseme kwa mfano kama vile mchele vile wapika bizari nyembamba kisha wala na mchuzi, yawezekana? Haiwezekani. Kwa hivyo Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi akaweka sharti hili, na ukitizama sharti hili lina uzito, na hii ndio kauli sahihi, wallahu a'lam. Hadha huwa al-qawl ar-rajih, kuwa kile kinachowajibika katika zaka kiwe ni chakula kinacholiwa, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukiangalia kwa mfano ili tuelewane kwa nini tusema kauli ya Imam Shafi'i ndio yenye nguvu. Tukiangalia kwa mfano tende, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tende ilikuwa ni chakula kama vile leo watu wala nini, kama vile leo watu wala mchele wala sima wala kadha, walikuwa kila tende, sio bali wakiishi na tende. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha radhiallahu anha asema ilikuwa kwake yaweza kupita miezi miwili hakuwashwi moto. Akiulizwa huo mwishi vipi, asema bi al-aswadan na bil aswadain, yani kwa kula tende na maji. Kwa hivyo ilikuwa ni chakula kwao. Sasa tupime kwa mfano kauli ya Imam Shafi'i. Kauli ya Imam Shafi'i akakisia mfano wa yani al-qamh, au katika zile zilizokuja bur na shair na tamr na zabib, hizo zote zilikuwa zikiliwa kama chakula wakati ule. Ingawa leo sisi hatuli kama chakula. Leo tende iliwa kama chakula, ni kitu kidogo tu mtu yuonja katika tende atosheka. Lakini iliishi, watu waliishi katika asri, ilikuwa chakula chao ni tende, chakula chao ni zabibu. Yani mtu waketi wala zabibu kama vile unavyokula mchele, ndio chakula kilichoko, walikuwa kila namna hiyo. Kwa tupime kwa mfano mchele, je, ile kazi iliyokuwa ikifanywa na tende wakati ule ndio kazi inayofanywa na mchele leo au la? Utakuta kuwa kuna kiasi inaofanana sana baina ya namna kinavyotumiwa mchele leo na baina ya vile ilivyokuwa ikitumiwa tende wakati ule. Lakini tuchukulie kwa mfano bizari nyembamba na tende, wapi kwa wapi? Ama bizari nyembamba kwa mfano na mtama, mfano ama na ngano, utaangalia utakuta kuwa sawa, hii ni nafaka na hii ni nafaka kwa mfano, lakini katika kutumika hazitumiki sawa sawa. Ile yatumika kama kiungo cha chakula, si chakula, sio chakula chenyewe. Nafikiri nafahamika. Kwa hivyo kauli ya Shafi'ia na Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ndio kauli ar-rajih, wallahu a'lam. Kwa kauli ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, na ndio kauli ya Imam Ahmad, na ndio kauli ya Hanabila, wasema fatajibu az-zakatu fil hububi kulliha. Kwa hivyo aina yoyote kitu kinachoitwa nafaka kwa kauli ya Hanabila chatuliwa nini? Zaka. Hata filfil aswad, ile mwaitani black pepper, Kiswahili yaitwa pilipili manga, pia ile yatolewa zaka. Itabidi pia itolewe zaka bizari nyembamba, itolewe zaka na kila kitu ambacho chafanya nini kuwa ni nafaka, kalhintati washairi walaruzi wadukhni wasairi lhubub. Qala alayhi salatu wassalam, laysa fi ma duna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqa. Wa qala alayhi salatu wassalam, fi ma saqati as-samaa'u والعيون العشر رواه البخاري. أوساق، أوساق جمع وسق بكسر الواو يرحمك الله. أوساق جمع يوسق، أما أوسق جمع يوسق، إيكو تفوت يا فاي. وكسم أوساق جمع كوموجة وسمانين وسق وكسر يواو، لكن وكسم أوسق جمع يا وسق بفتح الواو، لكن يوت مناكني نموجة. Na hizi hadithi mbili tuziwache kwa sasa, tuziweke kando, tutakuja kuzungumzia insha Allah Taala ikifika mahala pake kuzungumzia kiwango au nisab inayotolewa katika alhubub wa thimar. Qala watajibu zakatu fi thimari, watajibu zakatu fi thimari, na pia ni wajib kutoa zaka katika matunda athimar, katamri wazabib. والتمر والزبيب وجب فيه الزكاة بالنص والإجماع. تندنا زبيب، نتكسما زبيب وتمانيش غريبس يكيلوكا هيفو. إكتاج وزبيب كتك لغة كرابو نزيل موزيتاج نزيل كوكا زيل raisins مسحاو زيل ديو زبيب. كسوائل زبيب زوت يوه بادو زيل مجماجي زيت وزبيب na zikikaushwa pia zito zabibu, lakini hapa za kusudiwa zile zilo kaushwa. Kwa hivyo zaka haija kuwa wajib kwa ile ambayo haija kaushwa, ya wajib kwa ile ambayo mfanini imekaushwa. Ikiwa haija kaushwa itwa inab, haija kuwa wajib kwa kie kutoa zaka. Zaka haija kuwa wajib katika nini? Azabibu. Melewa na? Taib. Kala watajibu zakatu fi thimari katamri والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. نعم ni kama ataja masharti matunda ya aina gani ambayo yatolewa zaka. Lisije ukasikia matunda ukaanza kuamrisha watu watoe zaka katika matufaha, machungwa na nini. Hapa kuzungumzii tomato, machungwa, hakuzungumzii hivyo. Hapa kuzungumzia thimar zipi, asema ma yukalu wa yudakharu. Nini maana ma yukalu? Ay ma yu'rafu au ma yu'rafu qadruhu bimadha bil kail, ni kile ambacho chajulikana kiwango chake kwa kail. Na kail ni ile asaa wal mud wal wasq. Fayakhruju kullu al fawakih allati la tukal. Kwa hivyo hapa yaondoka kila matunda ambayo hayapimwi kwa nini? Kwa ile pishi na kibaba. Fahamiana? Hizi tende na zabibu wakati ule zilikuwa zikipimwa kwa kutumia pishi, si kilo. Kuna tofauti baina ma yuzan wa baina ma yukal. Kail ni ile kutumia pishi katika kupima. Kwa hivyo zilikuwa zikitumiwa katika pishi, na pishi haiangalii kilo, yaangalia wingi wa kile kitu. Fahamiana? Kwa mfano kuna mkebe huu umepimwa kwa saa kwa pishi, sawa. Kwa hivyo yatiwa ndani ile tende paka ijae pale mali, kisha ndio wauziwa pishi moja, sawa. Na pishi moja ni mikono miwili kukusanya pamoja, ukiteka mara nne, moja, mbili, tatu, nne, sawa. Sasa hii yaweza kutofautiana, ndio maana mpaka leo kilo ngapi zakatul fitri? Wengine nasema kilo mbili na nusu, wengine nasema kilo mbili kasorobo, wengine nasema hivi. Lazima itakuwa tofauti kwa sababu asili yake ilikuwa si kilo. Tafahamiana sio? Sasa ulama waleta takriban ya karibiana na kilo mbili na nusu. Ndio wengine wakasema basi toa kilo tatu kwa mfano ihtiyatan, ili kutoka katika ile wasiwasi. Mfano, haifiki kilo mbili na nusu. Kilo wengine wasema mpaka kilo tatu. Almuhim, kila kinachopimwa na kail, kila kinachopimwa na kail basi chaingia hapa. Na mfano wake mzuri ni zabib na tamr. Wayudakharu, ما معنى يدخر؟ أي يجفف ويخزن، ولا بد من التجفيف. لازم تتمينن ما يجفف كيلة كينا تشكاوشوا كيشا كيكا يفاذيوا. Tusema hivi kwa sababu leo hata apple pia inaweza kuwekwa mwezi mzima. Yaweko mwezi mzima ni yudakhar ikiwa tutaelewa kwa maana hii, lakini hali yujaffaf je apple lawekwa la kaushwa. Si ajabu baadaye mtakuja kusikia kaushwa, lakini haiingii hapa. Sababu asili yake sijui itakuwa ya kaushwa vipi. Leo mpaka maembe ya kaushwa. Sio? Lakini hayakaushwi kama lile tunda. Yakatokatwa kisha yakaushwa, sio? Kwa hivyo haiingii hapa. Tayeb. Kila ambacho chaweza kubeba sifa hizi mbili, kuwa yapimwa kwa kail, na tukisema yapimwa kwa kail tutakusudia katika zile zama zilizopita. Manake leo mpaka nini itwaje ino yale matunda makubwa watermelon yale itwaje habhabili Kiswahili itwaje tikiti maji, mpaka matikiti maji siku hizi yapimwa kwa kilo. Kila kitu yapimwa kwa kilo. Tomato zapimwa kwa kilo. Zamani ilikuwa zauzwa kwa mafungu. Sio? Zapimwa kwa kilo. Haitwaje ino? Tende leo zapimwa kwa kilo. Mtu uzio kwa kilo. Mchele leo yapimwa kwa kilo. Ngano yapimwa kwa kilo. Kila kitu imekuwa yapimwa kwa nini? Kwa kilo, mpaka maembe pia siku hizi yapimwa kwa kilo. Ukienda katika supermarket kubwa kubwa hizi, ukinunua utakuta vitu vyote vapimwa kwa kilo. Lakini kwani ni asili yake? La, sio asili yake. Lakini kurahisisha kazi wao wamefanya ipimo kwa kilo. Lakini tukizungumzia kail ikipimwa na saa yatafautiana. Kwa mfano, mchele ambao umekuwa katika sehemu ambayo ina maji mingi sana, mchele kama ule utakuwa na uzito zaidi kuliko ule mchele ambao umepungua maji katika ile sehemu ambayo umepandwa, sio? Au tuseme kwa mfano, mchele ambao ni mrefu mkubwa, sawa, na mchele wa kitumbo ule mdogo ule, kisha zote mbili ya buzitie katika saa, buzitie pale ndani, zitakuwa ziko sawa? Ndio maana nasema leo tukipima kwa kilo tuona tofauti na nini, na pishi. Sababu ukipima ule mchele ambao ni mrefu mrefu ile, utakuta una nafasi nyingi katikati, kilo zake zitafanya nini, zitapungua. Na ukitia mchele wa kitumbo kwa mfano pale ndani, kwa sababu ni mdogo, nafasi yake baina yake ni ndogo, utaingia kilo zaidi. Umenifahamu vizuri? Kwa hivyo kinachozingatiwa ni asili yake ambayo ni kupimwa na nini, na kaili. Wayudakhar, yudakhar kulna madha, yujaffaf wa yukhazzan. Lazima neno yujaffaf iwe pale, sababu tusiposema yujaffaf itaingia matunda yote hapa ndani. Sawa? Tayeb. Kwa sababu leo kila matunda yahifadhiwa. Zamani ilikuwa huu ni msimu wa maembe, huu ni msimu wa mananasi. Leo kuna msimu leo? Wataka tunda gani wewe, nenda sokoni utakosa. Ukosi tunda lolote utaka wakati wote utalipata. Zamani mpaka ndizi pia zina msimu wake. Leo kuna msimu wa ndizi? Nenda wakati wote utapata ndizi zimejaa sokoni. Hakuna msimu wa tunda siku hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna njia za kuhifadhi, watu wahifadhi. Lakini je, yakaushwa? La. Wala tajibu zakatu illa fima yablughu nisab, na haiwajibiki zaka katika hii isipokuwa ikiwa itafika an-nisab. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yarfa'u laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa rawahu al-jama'a. Hakuna chini ya wisqi tano sadaqa. Akusudia nini hapa? Qala wal wisqu 60 sa'an bis-sa'in nabawi. Na wisqi moja ni pishi 60 kwa pishi ambayo ilipimiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhi miqdaruhu, ambayo kiwango chake 4 hafanatin, ni kuchukua kwa mikono miwili mara 4. Kama kwa mfano zabibu, wateka mara ya kwanza hii, wajaza 2, 3, 4. Ukiweka mara 4 pale ndio imekamilika nini, pishi moja. Twasikia tu sisi pishi, atatoa pishi moja. Mmeelewa pishi nini? Mkono wa kawaida, lakini si jikono. kama mtu ana jikono refu hivi, huyo haikuwa kando. Mtu ambaye ana mkono wa kawaida, kuna watu wana mkono akifungua, mimi najua mtu akifungua hivi ushiki hapa hivi kwa mkua, mkono wako utakuwa hapa katikati akifungua, huyo haisabiwi. Huyo yule ambaye mkono wake uko out of proportion, yule haisabiwi. Yahesabika binadamu wa kawaida, yule ambaye mkono wake uko kawaida. Kwa hivyo yuachukua mara ya kwanza ajaza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, hiyo nini, pishi moja, sawa. Tayib, 60 sa'an itakuwa ni hizo pishi hizo ambazo ni mikono minne, mara ngapi? 60. Bikaffay ar-rajul al-mu'tadil al-khilqa, kwa mtu ambaye umbile lake ni la kati na kati, bimaana siwe kikono chake ni kidogo, yani mkono wake mdogo hivi. Kuna watu wengine mkono wao mfupi vidole na nini, mkono mdogo, yule haisabii kwa sababu atabeba kidogo. Na isiwe mkono mkubwa akawa atabeba zaidi, awe ni mtu wa umbile la kati na kati, ndio atapima hiyo pishi. Sasa hapa, ikiwa whisky ni pishi 60, tano zitakuwa pishi ngapi? Mbona mwaniangalia? Tano itakuwa pishi ngapi? Angalia, whisky moja ni pishi 60. Sasa fanya 60 mara 5 ni ngapi? 300, sawa? 300. Kwa hivyo pishi 300 zikipatikana katika hizi nafaka tulizozieleza hapa, itakuwa imewajibika kwa mtu kutoa nini? Kutoa zaka. Lakini awe ni yeye ndio aliyechuma, isiwe ni mtu alinunua. Kwa mfano, mtu akaenda kwa mwenye shamba akamwambia, mimi nataka magunia ya mtele kutoka kwako 300, mfano kanunua magunia 300. Je, akishanunua tambua sasa tolea zaka? Anayetoa zaka nani? Yule aliyevuna. Yule aliyevuna ndiye anayetoa zaka, si yule anayenunua. Tuelewana vizuri? Tayib, ni kilo ngapi hizi? Ikiwa tumekubaliana kuwa saa pishi moja ni kilo mbili na nusu takriban, tuseme kilo mbili na nusu, sawa, itabidi upige kilo mbili na nusu mara ngapi? Mara 300, itakuwa ngapi? 750. Kwa hivyo itakuwa takriban kwa kilo 750, kama kwa mfano itakuwa mchele. Lakini hiyo pia ni kukaribisha, ikiwa mtu aweza kupima kwa pishi fabiha, itakuwa bora zaidi. Tuzungumza hivi kwa sababu kwa kilo haiwezi kudhibitika. Hiyo 750 pia ni nyingi hiyo, so tumepiga kwa juu yani. Lakini usawa ni kuwa ulama wanavyoeleza, waeleza kuwa kwa mchele yaweza kuwa kilo 600. Kilo 600 kamili. Yaweza kuwa zaidi kwa kilo 10, 12, kwa sababu kama tulivyotaja haidhibitiki kwa kilo kwa sababu asili yake sio kilo. Kwa hivyo mchele ukiwa kilo 600 uliovuna, kuanzia pale tayari waanza kutoa nini? Waanza kuutolea zaka. Kwa hivyo kwa hapa, kwa haraka haraka, pengine tufanye conclusion. Nafanya conclusion ya kwa haraka haraka. Ni kama shuruti ya zakatu al-hububi wa thimar, jambo la kwanza ni al-kail, ma yukalu, iwe yapimwa kwa nini? Kwa pimo kile cha pishi na nini. Jambo la pili tumetaja al-iddikhar, yuddakhar, kwa maana yakaushwa kisha hifadhiwa. Na tatu, nani yakumbuka? Nisab. La, nisab iko aslan, sisi tuzungumzia zile hubub na thimar. Afwan, hubub na thimar. Al-kail wal-iddikhar. Kuna moja ya tatu nilikuwa nikitaja, na ma yukal, ma yuqtat, iwe ni kitu ambacho chaliwa, sawa. Isiwe kwa mfano ni bizari nyembamba. Bizari nyembamba sio kitu ambacho mtu yaketi nacho chini akapiga sahani nzima, hakuna anayeweza kufanya hivyo. Kuna mtu yala bizari nyembamba hapa? tuseme ni chakula. Kwa hivyo kama mfano wa nini? Mchele, mtama, ngano na nyinginezo katika vile ambavyo huliwa. Sio mpaka hapa nilipofikia ninaeleweka. Maneno tume Sheikh Al-Fauzan mazuri sana, lakini yahitaji kushambuliwa zaidi. Na mimi natarajia inshallah tuwe kwa kiasi fulani. Na tukisema kuhusu, yani kwa kifupi katika al-fawakih, tuweza kusema kullu anwa' al-fawakih la zakata fiha illa ma yujaffaf. Kwa hivyo aina yote ya matunda haina zaka, kama matufaha, machungwa, kwa mfano mwingine, naam, na mfano mwingine, vipi ikiwa bado haijakaushwa? Ikiwa bado haijakaushwa, lakini kikaushwa inao zaka. Naam. Kwa hiyo mfano matunda kama haya, papayu, ndizi, nini, hizi hazina nini? Hazina zaka zote. Illa ma yuddakhar, yani yujaffaf thumma yuddakhar, kile ambacho chakaushwa kisha kikae kwa kile chatolewa zaka. Kama mfano nini? At-tamr wa zabib. Al-khudrawat, kabeji, sukuma wiki, nini, kullu al-khudrawat la zakata fiha, hizi mboga mboga zote hazina zaka. Mboga kwa aina yote hazina zaka, kama sukuma wiki, mambo ya kabeji, mambo ya sijui mchicha na nini, hizi hazina zaka. Kwa hiyo hizi haziingii hapa, tufahamiane vizuri. Na hiyo ni faida muhimu pia tuielewe. Kwa hivyo zaka tajibu fil habbi, iwe ni makil al mudakhar, wa in yakuna qutan. Hiyo pia ni muhimu sana fahamika, lazima hiyo nini ni qut. Tayeb, pengine labda niulize, hii tini yaingia katika kinachotolewa zaka? Tini, naam, naam, yujaffaf wala la? Yujaffaf wa yuqtat, tini yafanya. Bali ulama pia wameingiza nini? Azaitun. Bali wakasema kuna zaka katika mafuta ya zaituni, inapokamuliwa ile mafuta ya zaituni wakaweka kuwa inao nini, inaoza. Kwa nini wasema? Kwa sababu katika zaituni kile kinachofaidisha mtu ni ile mafuta. Na wakati wa salaf walikuwa wakila, mtu anunua mkate na mafuta ya zaituni wakae iwala. Wacha leo kila mafuta ya zaituni utia kwenye mboga kidogo, ina faida kubwa hii. Watu walikuwa wakila, yani mtu akualika nyumbani, ukifika pale umekiwa mafuta pale, ina faida, sababu si ma cholesterol kama yetu. Zaituni yaweka pale mafuta, na hapa na khubzi yake yachocha mwenyewe polepole iwala. Hebu mwambie mtu leo afanyie, waweza? Ngumu sana kupata. Wacha hiyo samli safi tu, mfano mzuri, mpaka leo chakula kitamu kabisa. Kuna watu wakisikia zibapua, yanuka hii, yanuka salala. Samli safi mtu leo hawezi kula, sababu watu hawajazoea. Hawaje zoe ya kushiba. Matumbo ya mbuzi kuna watu hawali. Vitu vingi sana ambavyo watu wala tu kawaida, watu wengine hawali. Vitu vingi sana. Almuhim, tini na zaitun, baadhi ya maulama pia wamezingiza kuwa ni katika zizi zinazotolewa zaka. Wallahu a'lam. Inshallah, wa yushtaratu fi zakati al-hubub ya thimara yakuna nisab mamlukan lahu waqta wujubi zakati. Kuendelea mbele inshallah تجارب كزمزي هايو كتك كيكاو كتك شكوجة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.